مدینے میں جاؤں یہ جی چاہتا ہے، مدینے میں جاؤں یہ جی چاہتا ہے، نہ اب جا کے آ چن کر مدینے کے ذروں کو پلکوں سے چن کر میں دل سے لگاؤں یہ جی چاہتا ہے میں دل سے لگاؤں یہ جی چاہتا ہے مدینے میں جاؤں شفیع آج تک جو بھی نعتیں لکھی ہیں شفیع آج تک جو بھی نعتیں لکھی ہیں خود ان کو سنا یہ جی چاہتا ہے خود ان کو سنا یہ جی چاہتا ہے مدینے میں جاؤں یہ جی چاہتا نب جا کے آؤں یہ جی چاہتا ہے مدینے میں جاؤں۔